یک شاخ گل، برنامه شماره 202. دردی که ناده آغاز کنم، شوری که سرود شوق را ساز کنم، چشمی که به سوی خیش چون باز کنم، آن گم شده را ز دور آواز کنم. روش زمان آموخته این، با چشم گشاده و لب دوخته این، تا مشعل زندگی برافروخته این، چون شمع به بزم دیگران سوخته این. کسانی که با شعر و ادب سر و کار دارند و شیفته آثار دلاویزند، با نام استاد خلیلی و ترانه های شورانگیز او آشنایی دارند، زیرا از دیرباز قطعات و غزلهای گرم و آتشین وی در سینه صاحب نظران نقش بسته و بر خاطر اهل دل نشسته است. خلیلی از مردان فاضل و شعرای عالی قدر کشور دوست و همسایه عزیز ما افغانستان است و در دانشگاه کابل سمت استادی دارد. ظرافت طبع و طراوت سخن وی را از این ترانه های جانسوز می توان دریافت. نوای زندگی ساز مکن، وی باد سحر پرده شب باز مکن، غمهای زمانه را به ما یاد مده، ای مرغ در این غمکده آواز مکن. Thank you. که جان فضا می آیی؟ پیغام که داری؟ ز کجا می آیی؟ مانند سرشک من نهان از مردم، آهسته و نرم و بی صدا می آیی. کلام وی در عین سادگی و روانی، از رقت و نازک خیالی لبریز و از فصاحت و انسجام برخوردار است. اشعاری که به سمع می‌رسد زاده طبع حساس و ذوق لطیف این نغمه پرداز بلند آوازی کشور افغانستان است. دلم ز گریه میسر نمی شود، این قطره های خون شده گوهر نمی شود. لبخند زندگی است همین یک دو روز عمر، صد شکر که این دو روز مکرر نمی شود. آ همانا یار یار جان بان کن شب رفت و ناله شب رفت و ناله های دلم ناشنیده جان این آرزو این آرزو به وعده فردا گذاشتی یا جان امید من جان بر آستان اهل نظر جا گرفته تا دست رد تا دست رد به سینه دنیا گذاشتی یا جان یا Thank you. امید من یا یا هر گل که داشت خار تمنا گذاشتی یا امید من جانم عزیزم جان در وصف آن غزال غزل ها مجنون صفت به سینه صحرا گذاشتیم ز مرگ عشق که در روزگار ما یک چشم در مصیبت وی تر نمی شود. بیا غزل خوان و مست و گل افشان بین شب من به پایان شد به تو کوش سپید دمی آفه تا به تو کوش روشنات جانه آگرده بده می که یاد جوانی کنم در این شام غم شاد ما تا بر لب من آه شرارباری هست، بر نای شکسته دلم تاری هست، درهای امید را اگر بربستند تا مرگ بود رخنه دیواری هست. آقایان محمودی خونساری و رضا ورزنده در استودیوی گلها تنظیم گردیده. گفتار درباره استاد خلیلی افغانی از آقای رهی معیری، آهنگ موزون از آقای روح‌الله خالقی، گوینده ثابت ایمانی.